Oculi mei sunt Lucifer, chi fulgorem sunt mamisi, lucem tuam în nocte querens, non inveneniens. Tenebre me consumunt, anima lente extinguitur, et figura tua perit in immensitate. Lucifer sine fulgore, quod animus meus sequitur, ecco presentie tue, quei amam in me non vivit, tempus tarde preterit, cor meum te non oblivisi tu, et che gritudo quae me tenet, dormire non si. Tuam memoriam ferrum in odore longinquo, sicut flosqui decessit relinquens odore. Oculos claudem sentio, tuam bellem risum spiritum, illusionem quae me decipit in solitudine. Nox mihi dem, pacem dolori meo, et in tristis Lucifer mori possi. Sine fulgore, quod animus meus sequitur, ecco presentie tue, quei amon in me non vivi, tempus tarde preterit, cor meum te non oblivisitur, et degritudo quae me tenet.